راضی پکول کی نہ چراشی نی مامتی نی نشی یا تین رکعت دوشی نہ تو ہوئے کہ چه کہی نو تو اخرا شمخ کی امامت کی شریک سی کنا اپ صحیح طریقہ قوانین منذ کی نو دا شیطان نی پریا کرتا زکوئی زینا لهم اعمالهم فستکڑی انگلو تعملون ردو حقیقت نیشتی ہوا دین کوا اشراق کوا چاش کوا بلپ کے سوشید سولات توبہ کوا سولات استغفار کوا سولات حاجت کوا دا نمونو کا پیرانو زان پی پو اکا کانا چی دا سکول چنگا گواری دا کولو طریقہ لنو دی اگا کولو طریقہ نزدکی زکی جی با دا عالم نا عالم سر ایر اللہ دا پاروانا دا سب زکی زینا لهم عمالهم فستکری منگردو ترا کڑونا ردو نینجو سر اللہ نارد فهم یا مهون ندو پریشان روان دی پریشان گردی داری چیزور پار سهول عذاب آخرت کی هم الاسترون دم دغی تاوانیان دا هم تسینکوائی کنا دلتے بیا هم روان و هم فی الاخرہ هم الاسترون هم دغی جو تاوانیان زانی سم نکو برابر نکو زینا لهم اعمالهم کی گناہوں نے دیم راضی آوازی چھے گناہوں نے ترست کری دی نظر تک چھو آگا خلق دے چھے نیکی کارون ہم کو یدا میں ترست کری نیکی دا کار ندوی اندوس تڑے او اللہ ناراض دغدی چھے دور پارا سخت صدا او آخرت کی ہم دغا خلق دیتا وانیان وَإِنَّكَ لَتَلَقَّ الْقُرْآنَ تسلی نبی علیہ السلام لا یقیناً تو در قول شتا تا قرآن دا طرف دا اللہ حکمتون خواهن دیر خبوانا دا حکمتون خواهن دے سچی رالی دنی دی نو طول دا خیر دی طریقہ ام طول دا خیر دا او چیزان پی پویا اللہ علیم دے پا دے بانے چیز مخلوق اصلاح دے دا قرآن نا پا بل یو پروگرام نکی یو پروگرام بانے نکی پایدار انقلاب چی ملک رازی نبدا قرآن نرازی علیم دی تسلی دا پار واقعا یاد کا چکلی موسیٰ قرآن لوتای یقینا امیلی یقینی طور بانی نارن یولوی اور رنائی لیدی یود لرنا عددون اللہ رکا شویو ساعتی کم منا بقبس بخبرین زبرارم تاصلہ دا غزینا تخبر حالات یا برارم تاصلہ بشحاب کورتا قباسن آر آغستے شوئی شورا کی برارم دلا لعلکم تستلون دا پارا دی چی توضب شوئتا علیمان دی کی از الدین ابن عبدالسلام بی رحمه اللہ تعالی وکان قضل الطریق فی لیلت باردا کان قضل الطریق فی لیلت باردا سالوم دی اللہ ارتی مرو کشوئی دا بلکہ مسعودی کی انباؤ الزمان کی اخبار الزمان کی کانت لیلتن باردہ ممطرہ وکان قد ظل الطریق وکانت امراتو اخذا الطلق لارت امرو کشویدہ سالوم دی بارانم وریگی تیاردہ اکور و علاوچی دی بچی دی کی دو تا درد ہم شروع شئے تکلیف ہم شروع شئے نو پار طرف بانی پریشانی دا ناغوی زبتا سر ور راولم رنا براولم یا بدا بادی سپتا ولکوم راولم تا سر دا آدین تخبر ور براولم لعلکم تستلون دا پارا دی چی تاود باشو تستد فی اون یقینی وکن دا قشن تسو لوی ووری دی دیلو لوی رناو وکانا کما قال فا انہو رجا منها بخبر عظیم وقت بس منها نورا عظیما وور نو نور وو نار نو نورو خبر استراور دا دنیا لوی انقلابی خبر اذهب الى فرعون انه طغى نو کل چلار دیا غزیلا آواز خدوتا دو آواز خدوتا دی ان تفسیریه دی یعنی قیل لہو بوری کمن فی النار و من حولا خیر چول شعر پاگا چاکی چیزی پدی وور کی یعنی دی رنا کی موسیٰ راسو چچا پیر اتنا فرشتی دیر چاپیر فیشتی او پاک دی اللہ پاکی و اللہ اللہ پاکی رب العالمین تو مخلوق پالن کے دے سور طہٰ کی عمری سی سور قصر کی عمری بوری کمن فنار خیرہ چولے شوئے دے دا خوش میدان او تنگیرے اوچے اللہ پاکی خیر واچو نو موسیٰ پاکی پیغمبری بیا مندہ اللہ ورکر اللہ پیغمبری لورکر موسیٰ علیہ السلام لے اسلحہ ورکر اللہ اوغی پا دیبانی مقرر که بوری کمن فی النار خیر دا اللہ لاس کرے چی موسیٰ نو آگرے اندہ جا کی برکت نو رنا نو دا موسیٰ دا استقبال لپار اللہ رناو مکل وزی مبارک و موسیٰ ام برکت و گیر چا پر نور بانی برکت و من رولا و سبحان اللہ رب العالمین اے موسیٰ یقینی دادا زیم اللہ ضرور دا حکمتن و خوان ضرورم چی خلاف کن سزا ورکوم ورکول شم ادھا حکمتن و خوان جم دمچ و تکوم نوغی کتا چلی نو خلق دو کشی و نوی دے خبر بانی سزا و عذاب نشتری ادھا اتوی او غردو امسا دی نو دو غردو را فالقاها او بیا اغولی دلا تا تزدو کانناها جاننن نو کل چوری دلا دو خوزی دلا لکچی چمچمار جاننن نره مار غٹی چو تویل دی نو دو جسامت پہ اعتبار بانی غٹو نره چو تویل دی نو غٹ حرکت زر نشی کولے نو حرکت کدا شو لکا دن نری مار یا آغا حکمت تے چمار مخشی کم ذکر کو چی جان نو دا موسیٰ مخشی خپولو سرا او صوبان مبینو دا پردو سرا دشمن سرا دشمن تا پیرڑا کا زان ادوستا زان نرے کا دشمن تا سخ شا ادوستا نرم شا دشمن تا دگ او دوستا زگ شا رحماو بینهم اشداو علی الکفار وغلظ علیہم او دوستانو تا رحمت للعالمین دا سشا طول مر پا یو رفتار بانی چلی دل دا نا پوی دا نو ذکر ذکر کاننا جاننن وارد موسیٰ علیہ السلام شاکر ان کیو تا او بیرترانو گردید اوہ لسلو تا اے موسیٰ اے رے گما یقینی دا میری ہی زمسخہ لگلی بھی المرسلین المرسلون پیغمبران میری گی تو ہما پیغمبر کری سال ما پیغمبری در کرا انہوں بیرے گی لیکن چاچ ظلم کری بیا بدل کی اللہ مستثنہ من قطع یا اللہ پا معنی دا ولا من سیوتی قان کی اللہ بمعنی ولا من میری گی مناثرا لگلی می اواغتو کمنو چی بدل کی ظلمہ بدی اکرلو و بیا بدل کرو دا بدی پخبانی صوبہ وکل بعد سوئین پزکولو بدونا اغام نیری گی چی بدی کری دی اتوبہ وکل اغی پا حسن بدل کری دا نو دیو نیری گی انتا سنگا ایری گی تا خو بدو میری کری انتا بیا والی ایری گی زمان پا دلبار کی خوچی بدی کری دی اتوبہ وکل اغام پا آمان دی اغا سرم یری نشتر دی ولا من ظلم یا اللہ مستثنہ مقطع دا لیکن چاچے ظلموں کو ادیا بدل کا مستثنہ مقطع مطلب صحیح روس چنہ مبتدا خبر را گلی لیکن چاچے بدو کرلو ادیا بدل کی و بدل پنے کے وانے بعد سوئن فرض کولو خونا توبو پسیو باسی عبر تا عمل نیکو کی نو یقیناً زیم دیر بخون کے ہمیشہ میرا بان اغم معافکوم بخم معافکوم ای وات خیلی ادک بعضو لکلی دا چی موسیٰ علیہ صلات و سلام ویرد او دتا خپل اغا قتل یاد شو دقیب کی اغا قتل اما اللذین فی قلوبیم زید فیتبیعونا ما تشابه آمنو زرکی خوزران نقصان پرتنی چی پیغمبران گناہ کئی کنا نو پا دینو نور و خبرو کی یو دلیل داون پیش کرده دا بی کم ذکر کرده و موسیٰ علیہ السلام تا خپل ظلم یاد شو اللہ تو یری گما چی بیا ظلم بدل کی پنے کئی بانے تا توبہ اخ کلیو نتا معافی نو ظلم اکڑے ہوئے نو قرآن نصابی تے معاذ اللہ دا مطلب نو یا مستثنا من قطع دا ماوی علیمان ہوئی او یا اللہ پا مانا دا ولا من باندی موسیٰ علیہ السلام دنوبوت نرسو دا پلکور والا خواتر غلیو کن لکہ زخو نو مواکی در پفانی خبر دا زمانہ دیتا پوسو کرو دیو آدھا دیتے دی پہلیتا پوس راغل پہلے کی جی تو قرآن پہلم کے نو راغل نو تو پہلے دیتا کی تو فیدش دے دا عقیدی یا دا عمل پہ ایمانی وقت پر ذرکی دانتا ہوا چہ دا زدہ کم نو تو پیدا بھی ما قرآن ہو دیو مولانا ترجمہ میں کولا پختو ترجمہ نو دا صورت بقرہ دا بقری واقعی آو نو تو ترجمہ خود تو کو ترجمہ بے کولا تفسیر یہ سیر قصے بے کرا بیلا نو سوری آرہ مانے تا ما تیوی بیدی دی اگوان بند تا معلوم دی خبریں دنیا لا احب الکلام الا فیما تحته عمل و خیر دے استعلم کوئی ذا پوکم باقی علمان لکلی چو اپس کو والا تراغے خبر دا بغا سنبھالی دا بغا سنبھالی مہربان خبر دن کلا گریوانتا مہاراجنا برگے میں برگی تو نہیں جانا آرام تو کہہ دینا خود سود لاند برگی دی او دل تم دا قمرا چی لاس بین شن دو برگی نخطر کنن تو لاس با ترویخ نو برگی کنن او لاس با قدر پڑکی گی او خوش برگی پیرا گی من غیر سوین بید برگی نا العام اللذی یراد به الخاص عام چی خاص تینا مرادی گی او کتاسو مرضو اینو مرض بای خیر دی من غیر سوین بیس از مرض و نقصان نا او دامی اولی گره فی تسوی آیاتن دا یوا نخش شده یوا معجزه دا شده یوا دا امسا یو یدی بیضا دامی ور کردلا پناو معجزو کی آتیناهو فی تسوی آیاتن اومی لگره فراون قوم زدتا یقینو قوم فاسقین قوم وطن کی دندال لانا اقلی مسلین وطن نکل چرارا دوتا آیاتن زمانگا مبصرتن رانا مبصرا افعال لازم متعدی دوار روی لازم مانا که مبصرتن رانا دلیل نیرا وڑا مبصرتن رانا که ان کی دلیل نیرا وڑا چه بنده ترانا کهی مخی تجپه دی مخی روان شد یا مخی دی خطا کرلا ویلیو دو دا خود جادوی ترگان ملک جادو کنا نیدا جادوی دی یو مرض دی عموماً ناری نہ باندھ راضی زنانا باندھ راضی اور داغی مختلف اسباب دی داغی علاج سی کدوادن مخ کی دی یا پلار پکور دی داغی علاج دا دے چوادے کا خاون لے لے گا یا دواد شعرا اول تک بھی دا مرض سور و شعر داغین دا علاج چکھاون دی سرائی اقدس مرض رش سر پیریان دی بالکل خلوانشیو خبری اتری گاڑی وڑی شروع کی یا لیوان توب دی او یا دی پیریان حالت دی نو دا مرض رازی او دا دی علاج کی دا دی علاج کی او دا تون رو غور علاج دا چی خاون سر یو دی نو دا دی مرض دا وجود دو وجنا عموماً داکتران او سائنسدانان فلسفران پیریان نمونی پیریان تو بندن را دی دا چیی نو دا مرض دی خمولیان وی دا پیریان دی شروع کی دوار خبر غلطی مرض پخل رشتے انکار کول چه دون پیریان دی دا غلط دا مرض تھے مدا چه پیریانی ہوگی تو دغ مرض ویل پیریان نشتے دوم غلط دا دوار غلطی دی وجود اشتے دے تیرے کمان دی سحر جادو اشتے خود دی دا مطلب نے کہ سخر کی عادت کی جن دا بسحر اور جادو کل خر کے عادت کی گی نہ سحر و جادو پوجے کی گی کل خر کے عادت کی گی نہ کرامت یا د نبوت پر زمانہ کے معجزے کی وجہ نہ کی کل خر قیادت کی نو استدراج نہ کی استدراج بندہ شیطان پہ مخا کرے دے اللہ تم دما کر لا پھر یہ کم پڑھ جی اسو جی پاپ مخا باندھی نو استدراج مشی یعنی درجہ پر درجہ بان استنا استدر جو ہم من ہے سلا علمون دی جنی طرف توڑان دی کی نو دو زمانہ کے رسول رو نو دو اگے تم سے رو حقیقت تے نہیں گوری کہ شہر لتا اسباب پکے صدام پکار دے سلوخی لرگی او پڑے رسائی دا چیزی نو پکار دی موسیٰ سا خیش شہنی شدے وچ تس لرگی دے اور امیشہ سا غطا سولی گرے دے او چکلے پہ تلیو گور دے اللہ پتن خامار جو کردے دم دم پکیشتے دے دو آغا پاکی بان جو آرو کم اقل توب بانے کلے چرا آرو دوتا دلینو رزمونگا بلکل سرگان ویلیو تدا سیدے سرگان انکار او کتنا یقین کرو نفسن رزو چرا دیات وستیقانت ها انفسهم تیقانت نوی سین تیسا لید که وستیقانت ها کامل یقین کرو پی دو چسی رو جادو ندی فرعون پی پو فرعونیان کو خیار پی پو آرام با پینا پیدا ادا انکار اتناو کو ولیو که ظلمان پا زیادتای بانی یقینی کرو پی نبیت نوال انکار کو حلوان جزان لوی گونر دو جنا اینو اللہ بشرم مثلکم رجلن یو تن دین پا دی پسی بازو ابشرم مننا واحدن نتبعو انا اذا لفی ظلال و صور سر قمر کی یو تن سرے دی منگا با دی پسی دو ادا امیه ابن ابی صلت واقعی میں ویلی وکانا امیه ابن ابی صلت پا دی تمو چی مال با پیغمبری دا که اللہ و خبری دو اول ندیر دو خیار تو او دا سوی چی دی کتب الهی یو سر موافق خبر بے کولی اشعاری طول دسی دی نو دزه تمه دا دیو میند که نبی علیه السلام پیغمبر کرلا خبر مشهور شونا نو دتین انکارو که نبی علیه السلام وی دو امیه شعر مسلمان دی خو زلی کافر دی خلی مسلمان دا شعر مسلمان دی او زلی کافر دی نو امیه ابن ابی صل پا دیر زد باندی نو بوت تاو ندری چوی تروس پوری پا خلقو ما تزبر گیز ما بی منلا وز بخیری و خزی وی چه او بورا بودا پالک پسی روان شو فلا یرائی ننی چه خزی بیا ما او نی نی چه او بورا دا بودا اس پالک پسی روان دی دا زد دیم دو دیز دو آغستو علو وند زان لو گانو دو دو آجنا چه زبا یه اولوکی پسی روانیم او زان نکشر پسی دا خبرو منم انکار دی آجنا کرو یعنی انکار دا فرعون جحود دا جحود عنادیو زدیو عنادیو او قوم کم زدی داسیو او دیر دسیو چیارا پی نپویدا او گورا تنگ سنجام دا فساد یا فساد که انکو خالکو المفسدین دروانی جوڑا انکو پا ملکی مفسد پا سباندیو مفسد پا پرچار کولو پا ویلوبان خلاف دا تعلیم دا پیغمبر لوی فساد دا دین بلنشتی یفسدون پی الارض اصحاد آدم علیہ السلام دا اولاد بارکی چی فرشتو ویلو دا غدا نیدلا دا خبری دا پروگرام اللہ خولو وی فساد بکن سلح پیدا کئی لا تفسدو فی الارض بعد اصلاحا ودعو خوف و طمان لوی فساد خلاف دا قرآن و سنت تے لوی فساد خلاف دا قانون الہی قانون جلول دی ذکر پیغمبر تلقین دے دی کئی لا تفسدو فی الارض بعد اصلاحا فساد مکوی پا مزد اللہ کے پرد سماوال ورائی نهم سپاره سورة العراب شعیب علیه الصلاة والسلام قوم تلقین کئی تاستا می دین داوره ده داو منه لا تفسدو فی الارض بعد اصلاحی آت روانه مکوی پا ملکی پس داغینا چه سمعی اللہ پا تعلیم باندی آیت نمبر تینزات یا اتمی سپاره آخر مدین تنی شعیب لیه گلیو اصلاح ملکی پا دو خبرو بانی دنیا دا غا ایخه او یو دا او بداللہ مالکم من الائن غیرو ادویم مسلو فاوف الکیل والمیزان ولا تبخص الناس اشیاهم طول جوک سی کوئی نو دا دیدوال خلاف پی کوئی لا تفسدو فی الارض بعد اصلاحا روانے مکوئے پا ملکی خلاف دے مسلو پس داغینا چی سمعی اللہ اصلاح اللہ کل رہا پا دے قانون بانی پاکستانیانو تم منگا دا قرآن آوازو اے پاکستانیانو اے حکمانو اے پرویزا اے سوشید ابل جمالی دین ہے کسو بالا جمالی یہ بلوچستانیہ مکو اے پساد ملکی اول پساد کوائی لا تفسدو فی الارض بعد اصلاحا اللہ قانون سے اللہ کتاب سے اول تفسد ازان قانون رو جوڑوائی ملک فساد مجھو اور ممکن ملک امن رہا پسو با امن رہا والی لیجائے پساد کہے او ازمال کی امن راولم پخپر پسادی ازمال کی امن راولم اسلام آباد کی خلق مشتے کی کہ پڑا گڑا گا بانے نیوہ گینٹا پسر روڈون بانے گر دی ازنان پوری گرستار سو امن راولی تا لا تفسدو فی الارض بعد اصلاحا مکو پساد و مزد اللہ کی پس سمولو نائی اللہ سمیو تے پساد پسادی تے پساد کہے اللہ اتنی سرو کلو او دینی دا موسا دا امسان خبر نو واللہ مدبرن ولم یعقب تخصیز لیو عالم الغیب اللہ دین جادی اولی دل کنا انجام دا مفتی دینو اچھ ضرور برکتیان ضرور تا قصر او ضرور اختیار مندی زان تا وی دا غون اللہ ہر تو آغستا بے خیر اکرا اگر کمزوری ناتوانا چی پدش پیش پی تخصیز روزیم نشد لی نرانی کنا زین قومونی کی نرانی عمر بن الخطاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریبا دیار رس کالا کشر دی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تقریبا دونیم کالا کشر دی عمر بن الخطاب دیار رس کالا کشر دی بادری دا سے خلق چ بہ ہجرت کاو نو پٹے دبا تختے دبا عمر چ کلا ہجرت کاو نو حرم ترا گئے خلق ناستے دے دے کہ قوم ناستے جرگہ دا آگو اجری ہوئی آگا دے کی ناستے آگا دے کی دیر آگے ویززم مدینی تواو رائی چوک چی غواری چی مور پی اجاری نصبا دی ماسر ردی غوانڈے ناکوا یردیش زبسار دم ردی غوانڈے ناکوا دی مالا مخیر چوک چی غواری چی مور پی اجاری یعنی مرک تے سمیعی کنا نو راضی دی پا ما پسی دا چا مجال نو چو پسی تلے ناری نو رس نور با بغلا تختی دا نو قوم دا موسیٰ علیہ السلام دا کمزورتیا دا عالمو چی دا شپی وطل دی دا شپی شپی اصر بی آلک ای دا شپی وقت کلی دی او سرا دا غینا اللہ آگو که خیر و برکت را چاو نغای بچ کرو اگا برکتیانی چی دن توی اگای زلیل کرو تبا یک عاقبت المفسدین دوی مواقع یقینن ورکرمونگ داود لاسر داود و سلیمان لایرم پومی ورکر سورت الانبیاء کتاب سرستی جی کنا دلت یواز علم ذکر کو انتا سر حکم ویلیو کنا حکمی دا داودو علم پاگا مسئلہ کی دا سلیمان علیہ السلام خود دلتا علم یعنی علم دا نبوت مورکر پو دا دین داود سلیمان لے مورکر پو دا دین علم لو علم مورکر تنوین دا پارا تعظیم یا تنوین دا پارا دا نوائی دے ورکرم دلا دو دوار دلا علم یو قسم علم وولی دو دوار الحمدللہ اللذی فضلنا صفتون رقضای توب اللہ لردی چو ورکلی منگا پا دیرو باندی دو بندیان اخبال ایمان دارنا عبادی المومنین عبادی ایمان دار دو بندہ صفت دو کمال عبدیت تیو پا عبدیت کی بیا کمال صفت دو بندہ ایمان دی چی ایمانی مضبوط ایمان بنیاد دی الحمدللہ وورثا سلیمان و داود او پات شوب میرا سوا سلیمان داود نیک پلار پل او ویلی دو تسکی میرا سوا خمینی وی میرا سوا تا پات شو داود علیہ السلام و سلام نور دا منو یول است یا دول است اگو سوا است اگو لی خوری ورکی که میرا سوا دو است میرا سوا نبوت ان دا پلار دے دو نسو دا پلار چکم مسئلہ اگا مسئلہ دونی ور اگا دے بندے شو او ویلیو دو اے خلکو خود رشید منتا وینا دو مرغانو او ازونو خبر دو مرغانو من چی قط طایر دو طول مرغانو یا دو معجزی پر طور بانی اللہ با تو خودلو چی دی دو مرغ داوی دو چنزخ داوی دو نمیگو داوی را کرشید منلا دو هر قسم شین ضروری من کل شین دو هر قسم سن را کرشید منلا دو ضرورت مناسب ان هذا له الفضل المبين يقينن داري قروال ترغن علم را کړه دي سليمان عليه الصلاه والسلام دا الله پټول نعمتونو کې د ټولو نمخ کې علم ذکر کړي الله پورا کړل دي وہ در اختیار اور کیسے ہو جستا علم خوخ دے نبوت او کا دولت علم خوخ دے علم سر اللہ رب العالمین بادشاہ عمر کا دولت عمر کو لمنا من تغفر رکشی جلارا تدین علاوہ نور ہم ضروری چیزنا مننا وڑے دے یعنی زنی دے ضروری چیزنا کل شین چونتا ضرور کل استغراقی ندے کل پہ اعتبار دو یا کل اعتباری کلیت اعتباری دے نور پہ نسبت منگلے رکشی دی ادا دا اللہ اللہ فضل ان کے شیو سلیمان تفسیر ہونا کی لیکن واقعی دے پائے چیزے کر کے حق قدر راکھ لی ان کے شیو سلیمان اللہ لکھ کر دے دو دے پیریان از انسان آننا از مرغان نا سفر بانی چی بتا انسانان تخ بانی کرسی لگی دینی پسرون و ضربون کرسی پل پر زیبانی بکیه ناسا پیریان برال پروس بانی بہو در دو مرغان برال ضرورت پر انو دے پاس نا پی سورا کر که ضرورت بنا نو گیر چا پیر شو آغا واروان دی اپا مرغان که بیا خپلی خپلی پرٹنی جدا جدا و در طول عمومی کمانڈر ان چیف بازو اگا در طول مرغانو مشرو دی امین که خپل خپل کمانونو خپل پر زینو در طول را غون شو اپی وزیبان سفر لدی تخت و چت شو و امیو زاون ندومن ویشلی شی ویشلی که دا خپل خپل زیل دا در خپل خپل کمانڈر او دغا حلقه کی شریف شا تردی نروان جی سفر کی تردی چی کلتی شدو علا واد النامل پو وادی پو تنگیبانی نکو پو دمیو گو داخو می دا وادی کرو کو نچی نیزی ریت بطلن پا خپل آوران شو خو جنو پلتن اخپل اخپلی نی یا تیروزی اپر پا سوار لیل آلا داغ دین پورتا رکتا حالات دا معلومور دا پارا کود بشن جاو پا زمکا مانی تا تو تو یسو دا سر بیوی کنو یسو سر بیو کنو جاز نیو کرا دا زمکی نیو کلا زمینی سر بیو دیم روان دی تنگی بانی تیر شو خوش تنگیر پاگی که نیگیان دیرو تردیر چکل تیر شو دو الاغاز نافل پا تنگیر میگو بانی تیر شو مانا پا تیری دو شو ویلیو میگی اے میگو دن نشه سرخ پروتا چه خامخا دن نکی تاسو انو چقی تاسو سلیمان لخکریان دا آغا ادو پوانی چه دا چوک منی دلان دینا تبسم صرف چکئی میگو کے احساس جاتے د سین پغاړه کینې چې بینګی نه هغوره راوخلا ا بیا خاص چې بینګار شي پیاز چې ګورې یې غړ نه به میګه سره لا پیر روان دی پیسې هغه په لیلارې لارې پیدلې چې څوک دې ا څو څه خدي څه خزانه راوړل دا سینې کې واجې را نه وکړي د دې بدن ضرورت یې هغه دیتا دا د کې شم ډیر زیات دی احساس هم ډیر زیات دی نو دوته اندازه ولګېدل چې لښکر په دې طرف روان دی وینې نه وځي صورت نو جاجدان با خبر نی نو دو خندل او دعا اکر ربا بی امت را کلا دا توفیق دا شکر کلو دا میرابانی دی چی جرابانی کلی دا سبق تیواغس میگی سر دا خپل رعیت زبرا غم دی نو زبا دا خپل رعیت دا دین زیاد خیال ساتم او تالاست تلاش بیکم تفقد دا دوستانو تفقد دا رعیت دا پا فرائض کی دید اس مسلمان حاکم خپل خپل حلقہ کی تا حالات با معلومی نا با تپتی اللہ اللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا مدینہ کی پا پل توقعی کولا دش پی خوب بود چنو بانی پا کرتی دا حالات بے قتل وقت بے کی خوچا کرون کی جاری رنا دا کرا تا پریشانی چل لے اور بوٹا کرو چی چل لے چی تکلیم دی تا پریشانی دا کر اولو کی والی جاڑی اوگے دیکھو زنانا اولو کی جڑل زنانا خواتا ناچو دشپی سوکی کی کانی عص اللیلہ دو وقت کی خوچی والی جاڑی اولو کی جڑل والی اوٹا کاؤ ویسو کی میں مرے لولو کی والی جاڑی نا جوڑا در کوئے نا جوڑا ندے دا پیونو میں صبر کر لے روکے رے صبروں میں آگا نہ صبری گی وہ نہیں صبر ہے چور کے رے وہ عمر وظیفہ نہ مقرر ہے تو چور کے رے پوئے نہ صبر کر جہاں آجد ہے ماں نو چیزیں دے صبر کم چی دلوں بیت المال لسو خوراک مقرر کی اے میں مجبور کو سہر باندے اعلانو کو دا چا چور کے رے دا رضا مدت نہیں پورشی نو میں صبر آئی اور کے رہا نم لکھائے خر سوڑائے دا بیت المال کانی رسول اللہ دس تاقی کو روان دے چگوری پا کور کی پا زور زور خبری کی گی اور سوچتا نے دی گف شپ لگی نو سوچو کچھ دا تنگرہ گنشی گوانڈیانو تب تکلیفی نو دو تا خبرو چا چگوار کی مدار اور بدری تنی نو چلو پر چرتا جمعشی یا سینو چی پا بدکار یعنی شرابی چرتا سکری دیوالنو خدا سینو چی پر آسمان تبا شدی معمولی دیوالنو دو چی پا دیوال وردان کر ویدہ اللہ دشمنانو خلاصے کیا برانانا تا سراغون شوی اگر کورو علاوی لا تعجل امیر و ممنین تاجیم کاؤ کمنگا یو خبر غلط کرن تا سلو غلطی اکنی ویسنگ غلطی اکنی منگو غلط اکنی چیر نا وقت دے اس پکارو چی شور نوی منگا ظالم لاسوی گوانجانو تب تکلیفی بکیتا خود تا غلطی اکنی ما سر اکنی واللہ ویلی دی واطل بیوتا من ابوابیا تاور پر خو تصور تل جدار تب غر را واولی دی دیوال بانی دو مدا قرآن خونکی لا تزغلو بیوتا حتی تستانیسو و تسلیمو آل آلیا ندی غارتا ذکر اینی تو خیر کرد اندی سلامو کو و تسلیمو آل آلیا نو تام غلطیو کرد اب یا دشپی دراو دنگل قرآن خونکی لا تجسسو پیغمبر السلام بوی لا تجسسو قرآن لا اغتب بعضكم بعضا اتا جسوسی مقرا اولی دا کاروکو هم مرغلی و دریاد بر وی حق حال عندك من خیر لیکن تخیر خبر ایسا قشده کنا وی ولی نشده که چه توائی بیا با دا کار نکه غنون توبه دا بیا با چرت دا کار نکو بس علموه بوستی روات روات چنا علموه خپلا پرا منی زمون جرمیل منی پرا دنیا علم دا علماء علم دی وسی پیو کری اگر دا خپلی نچه و قدم بختی کی گی نو رسو کی گی نو اگر قشن تا پا مخاروان دی رسو کی گی نو منی دا نو کنمانی نو خرکی نو اگر خو پرداغ وی دا دا زمانی حکومت نده وی دا دیل اس نوی دین پکار دی نوی قانون پکار دی نوی رامی توبون پکار دی اگر خلاش چرتا یا دلتا کی سوکای دا شپی کولا دخار نہ بار تو وطل لری رنا ہوتی تھا نوکر سرا دے اسلم ورازا لال چگوری اور بلی گی رنا دا واڑ جاڑی تے تکیا دینی جی لال آواز کو یا صاحب الضو السلام علیکم یا صاحب الضو مالکم ماشانکم اے زرانا خاندانو سلامتی آدی سے چل لے سوچم دے اصحاب النار نول بیدگی رکھنا التشاؤم دے پہ کہتا یا اصحاب الزو اے زرانا خلقو سے چل لے اگر زنانو اگر تویوی مسافیریو راغلو شپرا باندرالالا خارتو نرسیدو نو دلتان شپاو کرلا سباب زو خارتو زو بیا مدینی تا پیخا اذا والو والی جاری کتوی باندی دا وور بلیگی والو جاری ادائی قلاری اولی جاری دا والو ویرو را دا خوراک تشه نیشت ده دو جاری دا لگینا نوی کتوی کسی دی ویسی بمی خیدو غلوم فدی غلول و غلول گی کدو دیشی اوزوا دا اللہ پا مخ که دا عمر نتا پوست کم چه زمون دا حال نزان نخبری عمر بی جورا شو زانی قابو کو وی رحمک اللہ اللہ دی پتا رحم یستان عمر تا خبر دے وی زمانگا خلیفہ دے زان من خبر دے حالات بنو معلومی زمانگا قیامت کی بیو بل سر گورو را واپس شو را پمند شو او نوکر وی عمر اس پمند روان دے توپو نوی لکا سرے چی بیسو دے گرندے شو بی تلمال ترا دے اور لرکا اولای را واغستا واز دے را واغستا سرے تو خواگو که جلی چواری را آرستی اکاتوی را آرستی لگا روان شو ایما تی روان روان نوکروی شید از ای اخلم وی ما تیرا والا وی زی اخلم کنا وی قیامت کی بزما بول تیو سی وی نا اگا تیرا والا عمر را والا زبا من دو روان دی وی اختورو وجود نغتو مضبوط سر پا من دا من دا باندی و رسی دیتا وی زبستا پا دی بانی کارو کن بس تو علاقه لارا اولای اگا بوتا وا چولو او سرای اگا واز دوا چولو لگا اگا اولا چی پاکوشو کجوری سر وا چولی الوای را جوڑا کرنا پا تالی که راو وقت یکین آتا دا بچی دی چی دو خوری اگا او خوال خوشحال شو نداخذ وی اللہ دی پتا رحمو کی خلیفہ تو پکارو دو عمر پا دے باندے چی تو خلیفہ وی وی غم مکو سبا راسا نو دو خلیفہ پا دے کی بس عمر اگا بیا مومی عمر با بیا مومی خلیفہ دے کی ما با بیا مومی اگا ایخ سیدہ نو چلاو رو تا بیاو در اتیار کی نو کارو چو سی بس دکا اشپا تیرا شوا وی جرل میلی دل دی مغوانم چی دو خندیدن کی وینم چی پا خندای وینم اللہ بازم ورو پخاندہ شروع کولا پس تاکتی عمر روان شو رضی اللہ تعالی عنہ تفقد در رعیت ضروری دی دقس موقع کی وزر اکتل رانا دا سنگ رلان پی سوک دی بودان استے وی خار تراتلو بی وقت شروع باندی وی اوست تکلیف دی وی در زنانا می مریض دا بچی که دو تکلیف دی ہوتا سوکو سر نیشتی وی نیشتی پا مند را دی مند کور والا تخپل وی وی دا جنت دا گتلی مقدا بیگم سے کتا تیاری دے شوی پا قربان تیارن تی چلی ودا سی قصہ دا سشی لگی وی کجوری لگی غولی لگی غلا دا سیزن عمر را را سوی تزان کل بیگم سے بسر دا پا مخی کلی دا التورا سی دا کور تا دن نشوا غوری بلکا پخلی شروع کل آگی خزمتو کور بچه او شو ادید بودا سر بار ناس دی خبری مغیی سرکی بودا ویرا که علکو شو خوش خیر دیکھو نا پیم چی جی که جی نیو شو خوش زخ خوابی کم خوشی علکو شو چل با سرکم عمر رضی اللہ تعالی نو نپی جی دی دن خزمتو کو دا عمر تبر آوازو کو اب شیر ابیر المومینین خوش حالا شا استاد ملما علکو شو سره و بگنید ای بگنی که ما دا زما فرض زما جنواری دا خدمت او کدا غدن و پس را غوی سر راسی تا سر روزی فا مقرن کرد بیت المال اللہ میگه سر اخپل امت غار ده رعیت غار ده دقا واجه نبی علیه السلام غرفا مقرر کرد نقابا پا چم بانی بیاغی عریف مقرر کرد نقیب عریف ده کورون و علم ماتاوی چه پا دی کورونی که جنگونی کیی روغ و جوغ ده تکلیف ده سجی که زمان ده کول مناسبی چه اغلا پوخمانی کن عریف دیتوی یعنی خودون کی حالات معلومون کی تجسس کو ان کی انہوں نے سر رخبل مت بھی کر دے لا یغتمنکم سلیمان و جنود وهم لا یشعرون داغون طرف نے احتضار مکو اگو وہ پوا نہیں مسکے شو خنجی جن کے دوائلو دے دینا اے رب میں توفیق راکا دا قدر کولو دا نعمت دے چرا بانے ہوکو پا نعمتون کی یو نعمت دے ابتلا پا شکل بانے دا مملکت تے حکومت تے اللہ کے لیے کہ کامیاب شمو نا کام نائم وحالا والی ریہ پپلار مو دل علیہ احسان کرو اچھا خو کم چی تک خو خیگی دن کی منگم ما پر رحمت سن کی فی عبارک سوالین دن مکا خاص پپلو میں ربانی پا بنجانو نیکانو کی بھی انہا غصر مٹائی صاحب کا و تفقدت طویر تلاش شروع کو پوئی کی پی غیب بانی عالم الغیب اللہ دے موسیٰ اب مرغی ہوئی نیگے ہوئی سلیمان از سلیمان صحابان تو پتن لگی و هم لا شورون نو پیگی چی تکی از سوا سلیمان تا سو پتن لگی چی داری بیگی الاخکار مخلوق چی روانی دلان دی چگان رک سڑی و گوردی گی اگر چا پیگی نو نیگیان خلاص کئی ترداو و تفقدت طویر ضرورت شو توی دقا مقادی ابلا نو دا مرغان و زیری اگر ستلاشیو شولا علیمان و تفسیر لکلی دی ابو ضرورتو نو دو ابو زمواری دو ابو معلومون دا دو هدهد کارو مولا چرگک اللہ پا که تفیتی جا قوت چوره دا قدرت چه غزه پی جنی چه پا دی طرف دا دو ابو راد معلومی گی او سو تجربه دا چه سوگ دا کسب که اغا پیسیم پویگی وی دی جا که ابو معلومی گی کویان چه سوگ باسه خلق گردی دیو خیلی دی کویان سخو آتوار کمانی کوی اصبه دیو ترکیو دا دو ابو معلومی گی ہدہد کی یو کمال دادے چاہت رزم کی پمخ بانی چنجے نکھری پمخ بانی کی صحیح چنجے ملک دا سرگن نکھری بے پٹ چنجے خوری جی رچا سرگی پینے لگی جلی ہوئی نظر اشے نہیں ناغسر تجربہ دا آغازی پی جنی آجے پا مکو خباندی اولٹے پکی تی چنجے روزی آو خوری دو بو اندازو تایی دا دیو جنا ملا چرگل تاقیم سرن سر دو بو ضرورتی چی طرف خوری آبا دیو خدا لیا دیوان تا بی عمر خوبی باسا ہو با کاریزو کنے اگو با کاریزو نو کنستل دو امت دو فوج پکار بانی برالا نو دو ایلیو سو شو چی نینم آو دود اکن دید غائبانونا شتین کن زینیم زینینم سلیمان علیہ السلام تا دا خبر ہوا و رسولا معجزہ و ہوا و رسولا غواری دلا دمیگی خبر نور چو پندی پوا راوگو وی راوگوالی وی قومی وی راو میگی چرالا علیمانوی چو گوڑا و یو اخ پای ماتا اونگو ارال سلیمان علیہ السلام توی ولی دی امت خپل قوم خپل زمانو یو رضو پیغمبر نیم وی بے شکا نظر ظلم کم وی نا مو سر ویری دی وهم لا شورون اگو با نی پوا ما خویری چو بای پوا نی کنا نو پنا پوی مانی بدا کی دی چی خبری نور سر اکلی سلیمان علیہ السلام توی ما اعقل که سو خیارای عزینی ما تسخون اوکا موسیٰ علیہ السلام خضیر توی ما تسخون اوکا مما علمک اللہ ای ما تسخون اوکا فی تالا اللہ علم در کرے دنو بوز دبا تسخون اوکم خود یو خبر تدا کم چی تالا سلیمان نم والی خیرے وی نیم پوا وی دے دیر پارا چی امیشہ زن سلیم القلب ساتا چی زلی روز گورے پا دنیا تنگ نکی وی تالا پا حوالی حکومت در کرلے دا نور خود پرے دا پا حوالی در کرے وی نیم پوا وی دنیا طول حوا دے اقتدار طول حوا دے تا کیاو تاو نوائی که پتای دیدی اعتمادو کن لکه هوا تا چه تا کیاوائی نو سر با یه دلان دی لگی ملا با دیماتی نو پا دی اعتمادو نکی چرتا دیو تا دا خبرون مکولا وی چو غوانا وی تاس قصیلی که دا غوانا وی نو سو خو غوانا کنا زو خوبات شای ما وی دو خبری دن غوانا وی سر یو دا چی روزی زمان گردی را روکا دا خوارا دا دا روزی لالا زیادتا کن ادوین عمر زمان گردی لنده دا عمر گود که وی دا دوارا ما سخنیش چه فما آیندک نو تاس خستیدی را تو وا چه دا سخنی تاس خدیتا اشه زمان او غارا خن تو غارم تاس خونیش تا فما آیندک وی استاپلار لی داود ولی نو بخی وی داو قلب او از خپز را علاج کرو کنا زرکی مرض نو پریخی یو دا اللہ صلی اللہ غواسی تا بلتو نو پکیتا مرغانو تلاس سرو سو لار الودو کنشتین غیر حاضر دی نو پتو لگی دی چی نشت دی وی صدا بلوار کم صدا سخت سخت صدا داوی بانی بیتی نو وقی دقا چی بی پریدو نو ویگی با پی عالمو بلتا و بلتا دیو پا دادنار که پروتو چی بانی با پی که دی نو تک دو کره با یا پا پدر حالت مر شو و یا با الال کم دای داقا سخت صدا نکم آر یا با پیشکی ماتا دلیل ترگان وجه سرگنده و پیش کهی دلیل فا مکسه غیر بایید نبول خوازی مواری فا کماندر این چیف همرا لکنه چه سنگه وید مرغانو تو در طول و حاکمی مشرکره می او حرود نیشتی او تا تنی خبر نو دو بانیم پریشانی را لنا لو عذبن و عذابن شدیدن فا مکسه غیر بایید سیوتی اتقان کی لکی ویدا یا ایوهنم ندخلو مساکنکم لا احتمنکم سلیمان دا فصیح کلام چسا اقسام دی طول پکی رو منگوی دیوی احد عشرا وجهان نادت وکنت ونبهت او دا شانتا امرت قصت حذرت رخصت در طول پر یو کلام کی روزه کری در طول لقصان پر کی روزه کری نبی آخو میگه جد فسی شو نمیگی پر خپل جبی ویل دی اغیر تعبیر چه اللہ رب العالمین کتاب که در غیر وولو نمخ کیو نمخ تعبیر کم چه کتاب در اللہ واحد اللہ کیو ناغی سر موافق را غیر زد چه سا عمل کم نو پلوح محفوظ کی چیتی دی ناغی سر موافق را دی دی چه کم خبر کری دا نو دغه خبره په لوح محفوظ کې دغه شنه ته قرآن په نوم باندې لیکلی و. نا قرآن کې رااله دغه تعبیر یعنی د لوح محفوظ او دغه برابر را فصاحت کلام کې لو عز په مکه غیر بای نثار سره لګوا ډیر نه لری نه مان لګوا بیا راغه ویلو دو گیر میکڑا تو چنرے گیر کڑے تھا اور رامی اور تاتا سبانا خبر یتینی درو پوچی مشترے پوشن دو پاسوانی چتای تونے پوشے علم دلن دے گیر کڑے دے زمان نداری مدارک غرائب القرآن لکھئی دی رب دے پر آفیزو باندی اگووی ان الائمت یعلمون ما کانا و ما یکون دو سلیمان علیہ السلام پر زمانے کی امام دیو کانا مقتدہ دیو ناغت پتہ نیشے ہدھوت پتہ شے اوزود پی رد کی اوغا دانوی چنا تا خطا ہوئی بی ادبا تما توی چی تنی پیگی ناغا نو پیدا کنا پا دی مسلمانی خبر نو کنا حد تو بی مالا موید بی خبر می دلی یقینی داوری لی سو خبر دی او سی شروع کلا یقینا امی مونده او جنائی چی بات شایی که پدو بانی جنائی مونده بات شایی که پدو بانی چا بانی اتا کمک که سبا ویدوی کنا قوم ده سبا دی پدو قوم بانی بات شایی که جنائی اور تحصیل لرا من کل سین ہر قسم ضروری شے سلیمان علیہ السلام و سلام اوتینا من کل شے نو مملکت دا سبان اور تشے ورکلے شے علم و سخومنو دا دی بارکی ملا چرگ کوئی اوتیت من کل